الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سورة البقرة أولي سادة توحيد كي دری بابو اول باب کې د دریو جماعتونو ذکر او مؤمنان کافران منافقان او دویم باب کې شپک خبرې وي بیا دریم باب کې د بنی اسرائیل او خطابات اول خطاب کې شپک امور یې بیان کړی او دری د یهودو او دری د مؤمنانو ابیا دویم خطاب کې لس اته نعمتونو او دوا عذابونو ته مې په ترغیب سره ذکر کړی و ابیا دریم خطاب کې وو واقعات درې داوی په خوانو بنی اسرائیلو چې خالی په ورځ به احکار کاو او اللہ ویلو چوالا لکے و پاغی کی تپوسو نکول نفس قتل کرو او بے پیو بلوان دیارو راڑو او سلور بیادی موجودو کی چو محرفین منافقین امیین امخصیصین چو دانی دا جنت ٹک داران گرنل تتمی بیا بتخویح و بشارت واہا سلورم خطاب مخ کی ذکر شو اوی کی دا اوامرو دا نواحیو بیان چیدی تا اللہ تورات کی اوامر نازل کریو دا اوی نے انکار کو او نواحی منی کریو پاوی بیرات للکول ناغ ذکر شو تا تمی صرف پا توبیق سروا چولائک اللذین اشترو الحیات دا پینزم باب دے پینزم دا بنی اسرائیل و خطاب دیکی ذکر کئی انکار دا دی دا مخ کے انبیاء ہونا دا خپلو پیغمبران و خبری نظیمہ نلی دا غی تکذیبی کڑے دے سو کے بگے قتل کڑی دا دی پیغمبرنا دا دی انکار سو ناشنا خبرانا دا بلکه دا دی عادت تی دا پخوانا چی دا انبیاء و تکذیب کئی او قتلیه انکار دا پخوانو پیغمبرانو نا دیکی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر چی دا باول پیغمبرو بنی اسرائیلو کی مشعور او بیا دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر چی دا دا غید انبیاء و اخری پیغمبرو دا دوانا ذکر ذکر کرل امینز کی چه سمر راغلی دا غشمار اللہ تا معلوم دے بزرگون باند پیغمبران دی بنی اسرائیل تراغلی دی نوزی باب کی یو خبر ادا دا چه بخانو انبیاء انا انکار بے مخ کی سرے رب تم دادے چا اللہ ایمہ غستے ہو عداد بن اسرائیلونا ناغیوی چا خودمون ایرہ شوی دا دیر وقت وشو وعدہ ادمون ایرہ شوی دا نو ذکر اکلو چی ایرہ شوی دا خما تا پیغمبران را لگلیو کنا اغیدتا یادا کلی دا وقت پو وقت موسیٰ علیہ السلام او ورپسې نور تر اخره پورې دا یاد دهانه ده پارا چې هغه وعده یاد کړي کاغه د ازل وعده ای چې هغوی را مخ کې وا او کاغه نور وعده انبیای عزیز پار را لېګلو چې خلقو ته د دین تجدید کی خبره او تازه کی اس وخت کې الله مخلوق غافل نه ده پرېخې سوره مائده کې براشي چې دا د الله ډېر لوی نعمت ته په دنیا کې چې په خوا به انبیار علی گل او دې امت کې وخت په وخت باندې حق پرس عالمان چې غیظ دین تجدید کوي ولقد آتینا موسی الکتاب او بیشک هم ورکلو موسی علیہ السلام تا کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل او یو بل پسی راولی گلمون پست دنا پیغمبران قفینا قفا اصل کی عربی کی سٹتوی نقب پینا مطلب چې داس یو والبسی لگا تار را روانی چی یو ادری کی نور پناکی داس یو بل سر مسلسل وقف با کنو اکنخا داس یو والبسی مسلسل را لیگلیو چی داو سوکنوی چی زمونگ ندینی ارشو چوٹی پا کرالا مونگتا ندی یادو اللہوی ما خو یو وقت خالی کرنے ندی ہر وقت کے میں دخپل طرف نا انبیاء را لے گلی دی چه خلقو تا دا دین سبقو خی تعلیم ورکی قف پینا امانا دا کی مپسرین چه قف پینا سمانا اعلا سنتی و شریعتی و طریقته ټول چراغلی د دی موسی علی السلام کتاب ور سره او تورات ټول او داغه د سنت او داغه د طریقې او د شریعت بیان وکاو نوی کتاب نو هغه کتاب ور سره تر عیسی علی السلام پورې چې بیا باغ بل کتاب نازل شي انجیل انور چې څومره مخ کې تیر شوی دی ټولو د موسی علی السلام کتاب به پیش کاو واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړی مونږه عیسی علی السلام زید مریم تا معجزین بینات قران کې بدریو مانو سر راضی معجزی دی پیغمبرانو ذکر بیین واضح تاوی او دیر واضحی اگه کی چا تا شک شبه نپاتی کی دویم بیینات نمرات آیات قرآنیه یا دا اگه وقت کتابونو آیاتونا نازل شوی آیاتونا اگه تم بیینات وی او دریم عقلی دلائل چې قرآنم ډیر په کثرت سره پیش کړي د کائناتو ذکر کې الله رب العزت چې اسمانونه اعظم کې غرونه دریابونه شمس او قمر تا ذکر کوي کنه دې ته عقلی دلائل وي بدلته نمراد معجزات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیداری وضاحت سورة اہل عمران کی او سورة مائدہ کی راغلی فدی الفاظ باندی چو از تخلقو من التوین که حیات التویر بی اذنی اللہ و قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام توی چیتا لما دا معجزی نوی در کردی چې تا به د خټې نه د مرغۍ شکل جوړ کو خو زما په حکم فتنفخ فیها فتکون طیرم باذنی تا په کې پوکیو کو نو بوالو زما په حکم وتبرئ الاکمها والابرص باذنی تا سره داسې علاجو چې قبل چا سره نو چړون به پیدا شي او د مور او تا بلا سراخ کنو سترګې بیا وغړولې روغ بش ابرص مرض والے چې داغه علاج دنیا کې نو تا بلا سراخ کنو جوړ بش او وتخرج ويستخرج الموتى باذنی مړی به ژوند دي کول سلور زلا وسر الله وی چې باذنی ولی د دې لپاره چې خلک گمراه کول کوي کنه وګورو عیسی علی السلام تا کارونه کول دا به د خدای نه بل څوک کول شي دا خدای خالی نو کنه د خدای توب نه الله سلور زلا وی چې دا خلک خپلبن شي خو هغه ته باندې اگر یک خپل کار کوي چنن کدوئی سی دنیا نی دانیم دنیا خو ٹولا عیسیٰ علیہ السلام پوجبان دی گمراہ دی او صلیب والا چدا واقع دے دا عیسیٰ علیہ السلام خدایو دا خدای زیو یا درین دا دریو نو اللہ زکا زورو لگاو چی گوارده دا اغا اختیار نو اغا با صرف دا خط نخو مرغی توم جوڑو لشی سمرا خلق جوڑ پوکی خو توم کو لشی بنده کار ده او لاس خو توم راخ کشی پا بیمار بانده ادا خو توم ویلشی چی قم بی اذن اللہ نصره و پاسه دو معجزه دیتوی چا په اختیار د پیغمبر کې نه دا بیناتو د عیسی علی السلام وایذنا او بروح القدس مونږه د عیسی علی السلام مرګرتیا او مضبوطیا کړې وا په روح القدس سره په جبرئیل علی السلام ځکه بالکل یوازې وکړه او زه نو کله نو محله او کور نو بس ګرځې دبا دنیا کې عیسی علی السلام دا چې کوم ز په لوتنو جبرئیل ور سره یسیر معه حیث سارا چې کوم په لوتو نار وخت کې ور سره خو دې عزت نه نه ایدناه تایید الله کوي په مخلوق سره لکه د عیسی علیه السلام تایید یې کړو په جبرئیل علیه السلام سره د نبی علیه السلام تایید یې کړو په انصارو په مهاجرینو سره هو الذی ایدک بنصره او بالمؤمنین تایید هم بعضی صفاتونه خاص دی په الله پورې لکه کفایت اغه په بل چان کې وکفا بالله وکیلا بس کفایت صفت صرف د الله دی کافی هغه دی هغه سي حسب لفظ چرازي هغه خاص دی په الله پور حسبي الله او تایید الله کوي په مخلوق سره هم دلته د روح القدس نمراد جبريل عليه السلام دی چې قدوس وسره نه وي نو اسي روح کله په معنا د قران سره راځي سوره شورا کې وراشي وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا کله روح په معنا د وحی سره راځي سوره نحل شروع کیږي ينزل الملائکه بالروح من امره د روح اطلاق په عیسی علیه السلام شوی دی مائزه کی براشی وروح منها او در روح اطلاق پا دی معروف چی بنده پی جوانده يسألونك عن الروح در دې استعمال له قران کې دلته مراد ته خاص جبريل عليه السلام دي مونږه د دوه مضبوطیا کړې وا په جبريل عليه السلام سره مطلب سره هر څوک الله ته محتاج دي کانبیادی هم او کعام دی هم طول اللہ تا محتاج دی اگوالا سا اسباب برابر کری کا نخوا تا خدا انبیاء و ذکر رکو دا پخانو و سوئی چه دی بنی اسرائیل و سکلی دی پیغمبرانو سر را شو گورا افا کل ما جا اکم ایا هر وخت کې چې راغله د تاسو ته بنی اسرائیل او رسولن یو عظیم شان پیغمبر د دغه پیغمبران چې مخکې ذکر شو چې وقف پینا من بعده بالرسل هر پیغمبر عظیم شان کنه نو چې کله راغله تاسو ته بما لا تهوان فسکم هغه مسله باندې پاغا دعوه بانده چستاسو دلونو نگوختنو قرآن پا دی گواده خواه چی دلونو دا نگوختا چی دا پیغمبرانو تس بیانو الخواه چی ایو الناس قولو لا اله الا اللہ یا ایو الناس عبدو ربکم اتویعو اللہ و اتویعو الرسول بس دا خبره گورا دلونو نگوختا ذکا گرانا دکا نخوا اما لا تهوان فسکم ولی ظلونو سغختو ظلونو کفرو شرکو ظلمو عیاشی گمرهی ده وقتا او کنا ده ظلن وستا پوسو که جتا سغواری ده دقا واری چه ویده پابندی نمانم بس زه ازادی منم بس جسم خواه یو آکوما او قرآن و سنت اللہ رب العزت وی چنا اگا دا زینه ده چه دبا که ازادی گواری اگو بل زینه ده چه دلتا پابندیو که نالتا که با ازادی حاصل شی دلتا که سخت تیره که نالتا براحت راشی اده دلتا که جنت گواری بما لا تهوان فسكم فاغه مسله باندې چې نو غوښتا زړونو ستاسو نو تاسو لوی وکړان هغه لوی سوا ففریقا کذبتم یو ډله د پیغمبرانو هم دروغجن کړه ففریقا تقتلون او بل ډله د پیغمبرانو قتل کړه او قتل وایې دے زکا مستقبل ذکر کو چی دا کار شورو تر قیامت بیخا دا دا غی خلق دلاسنا مومنان حق پرس دا غی دا قتل شورو دے تقتلون دے زکا مستقبل بیان کو دا دا دید پخانو پیغمبرانو سر تعلقو نخوا تکذیب او قتل تکذیب او قتل دا نبی علیہ السلام له تسلی ورکی چې ته په دې مغم جن کیگا چې کني ما نه مانی ما ته درو جن وای نه ټولو سره دا کار دی ها اوس وجه بیانې چې کله پیغمبران رالو دیتا دیبو ته یو سوال پیش کو چی رستا دا خبری چی دی کنا دا زمونگا زلو نگواری زمونگ ذهن یا ناخل زمونگ زمیر یا نبرداش کئی بس تعبیرات تی کنا جدا جدا خوا هر تعبیر چی تا نکئی دا بیوی خوا نو کل بیوی بس قدرتی زمونږ په ځون باندې پړدی پرتی دی او ستا خبره او ته نزینو کله به وی زمونږ زړونو کې علم دی زه پکې نشتا نو ستا خبره پکې نزېږي نو موږ دا خپل علم پورا دی تمه ربانیو کا مونږ معاف کا هر پیغمبر ته داسې وی دیوم داسې ویل وقالو وایذی قلوبنا غلفن زلونا زمونگا پا پرده کی دی تا جمع دا غلاف دا نو پرده تاوی اغلب اغا معشوم تاوی چلا سنت شوی نی نو پرده دا کنا بنده کنا اتا اغلب دیوی زمونگ دا زلونا داسی دی خواه داسی بیکار خلقو خپل ځان بی عزتی کوله هغه دا خو هندوان داسي دي دې دا زړونو نه بوم داسي ونه قلوبنا غلفن خ ريو معنا دغه د سوره حمیم سجده کې راوړی پنځم آیات کې وقالو قلوبنا فی اکنتن مما تدعون الیه خاره وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته چې زړونو زمونږه په پردو کې دي دا خبر نه چې ته مونږ ته دعوت راکې نکېږي کنه زمونږ زړونه نه اخلي کنه چې دا تاسو او دا مونږ څه کوو نو زموږ کې د اسمان پرخ دین اځوېما معنا غلفن دک دې علمنا استاد خبرې زې پکې نشته دا معنا سورې حامی مؤمن کې کړه د پاخر کې 83 آیت تے فلما جاتم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم کله چې پیغمبران رال دیتا په ښکارو معجزو سره دی په خپل علم خوشاله شو چې بس یې زمونږه آیت نشته زچتا امیانو پسې ګرځا زچتا جټو خلقو پسې ګرځا زمونږه آیت ته کتابونه لیکلې دي قرطبی روح المانی چې موسی علیہ السلام په وخت کې یو فلسفیو سقراط دی مشرو د منطقي فلسفیانو هغه ته چاوي چې موسی علیہ السلام راغلی ته لار شکنه ناغوی نحن قوم مهذبون مونگا جد نشتا مونگ پاک خلق یو پیغمبرانو تبداغا چا ضرورتی چس غلطی پکی س پلیتی پکی س مونگ کی بس جالینوس دی عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کیو اگر تو ہم چاہوی چی عیسیٰ علیہ السلام راغلے دے تلال شاہ اگر سر رابطہ قائم کا ناغوی بعیسا الى غیرنا اگر بلچہ ترا لے گلے شوئے منگتنے را لے گلے شوئے فریحو بما عندهم من العلم دا حال دا پو خوام پا دی ملک باندی تیارتی را شوئے دا اجزانو با علمو نوکلو درس نظامی بے ہوئی سند بے واغست کچا بو ته وی چیرې دا قران مو وایې کنه البته په دهلی کې شاهان تیر شوی دي الاغي سلسله را روانه ده تاسو ملال شه ټول خلق دي شاه ولی الله زامن نوسی تر اخره پورې او خلق تل رشید احمد غنگوهی دا غي شاګردو قاسم نانوتوی داغی شاگردو مرزا مظہر جان جان داغی شاگردو او دا دیوبند داغی نراغے دا داغی خلقونا آباد شو نو دی خود تلیو کنا دی خود تنریر لوی فیض حاصل کن او اگی نورو باوی انا دا مونگ سکار دی مونگ سرا بنیادی علم شتا اخپل منطقه و فلسفی تا بنیادی علم وی از قرآن و سنت دیتا سرسری علم وی داوی گهر علم نده منصر گهر علم ده نبس جزان دواس محروم پاتشو دو بدبختی که نخوا بل لعنهم الله بكفرهم. الله رد کوي پدی باندې چننا زلونو کې علم نشتا بلکې لعنت ته پکې دی پويګنا. الله لعنت کړي پدی باندې دوی د کفر د دینه چې د انبیاو خبره نه مني. فقلیلا ما یؤمنون چرته لک پکې ایمان راوړي لګو ډیر کم دشمار کسان دي انور ټول دا عمره خلق ده. اوس په دې باندې سوال چیرې دي يهودو نو سواراو چې دې پیغمبر خبره نه منله هغه ته به علم نونو څه خبرو چې دا پیغمبر رښتینه دی کنه دی او څه دلیلونه شته کنيشتا دا بنو ملاوې ځاسې پیژندو ځاسې کنه چې دې صورت کې ورستو راشي 146 کې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني. سورته انعام کې موي 20 نمبر کې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم داسې پیژني. دی وژن حضرت عمر خډيره کلمند کنه ډیر چې عبد الله ابن سلام ایمان راوړو د يهودو نو د غیلو عالمو حضرت عمر ورته وی خپکیګه ما د دین خبره ده او مسله تاسو کومه ستاسو په حق کې قران ویلی دي چې دی دا پیغمبر داسې پیژني دغه خپل زامن چې پیژني نو ته ماته د دې په حق کې سو هدایت اغه ته وی او زما په خپل زی شک راشي چې مور به خیانت کړي او زما په پیغمبر شک نه راځي چې ما په لومبه ورځې د نو ز پوشم چې دا تندې دروغجن نه دي او چې خبرې کول نو مال غلري دړولې چې ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. دیوی ای بس ماو پی جند کنا خواه دا سی پی جند دلیو خواه نزل تذکوی مطلب داره چه دا سی پی جند دلیو چه دی اهلی کتاو با خلقو تاوی خلق بے خبرو اوسا و خزرج بے خبرول دا مدینی قومنا دغه سیما کې واله به خبرول چې او پیغمبر نږدې دا چرآشي وخت یې قریب دی مونږ ته د خپل کتابونو نه معلومات کیږي چې بس دا زمانہ دا پدې کې پیدا کیږي خو مونږ به دا غسر مرګري کیږو ایمان به پیراوړو بیا به ذیل دا غور کاو تمکی زګدې هو کمزوري په اوسو حضرت باندې خوی چه اغا پیغمبر راشی کنا بیا مونگتاو سرو گورو خوا نقتلو کم که قتل عاد و ارم داسی با هم قتلو گورو تا دا دینه پی جند چه خلقو تا خبرداره ورکو دا آیت مطلب داده چه دی اهلی کتاب و دی پیغمبر دا پیغمبر خب پی جند لیو خلقو تا بی خبرو نکول خلقو تا. بخاری کی رازی غلوم به حدیث چکلا نبی علیہ السلام خط لیگلو هرقل تا او دا اسلام دعوت ولور کلو او غوی چیر تاسو گوره چی دی وقت که دی روم تاسو که ده غی مکین راغلی دی نو جاگی کوششو کنو اگه دا نبی علیہ السلام پل خلقو ابو سفیان و دا غمر گری ناغی راو بلل کنو هرقل تینا تپوسونو کی دا نبی علیہ السلام پا حق کی لست تپوس اکڑی دی نو چاگا جوابو نوار کلل نو هرقلوی چه قد کنتو اعلمو انہو خارجن زد دینا مخ کی خبرو ما چه دیو پیدا کی گیم او برو تا یہودی دی عیسائی دی کنا وی قد كنت اعلم انه خارج زد مخکنا خبر ما چې دی به پیدا کیږي ولم اكن اظن انه منكم خدا ګمان منو چې په عربو کې به پیدا کیږي زمون خدا خیالو چې دا پیغمبري زمونږه ټیکا ده دا زمون په قوم کې پیدا کیږي او غل ته پیدا شو ګور هغه ویخه دغه سی حدیث دی د تمیم داری رضی الله عنه ابو داود مسلم شریف ټول را صحیح حدیث دی چې تمیم داری پیغمبر ته خبره کوي ویناشنا خبره ایمان راوړو دا مې عیسایو پیرمون یو ځل سفر کو زمونږه کشته بیوا کشوه چې مون کم پلتلو نه پلنتلا هوا وړه مونږ یې ځخو چې په کم پلزینو زبانو نیو جزیری ته اړم کړو نیمونگا وی چیر دا سوونی منی ویو جزیره و او خطو لارو چو کاتنو یو خوزنانا ناستاو خود کپلو پزی باندی ویختو دوم را ویختو پتا بکی ناستاو نیمونگا تپوسو که چی من تسشی بیاغوی چی من تپوسو مکوی دا دیری تلار شی اپن لوئے کوٹا وا چلالو نووس یو لوئے بلا دا غم دا غصی تشت ویخت دیم بس انزیرونو تلل دے اوچتی گی رخلاسی گی اوچتی گی رخلاسی گی تو باب دے ایچی منگے اولی دنو خوشالش و تپوسو گی جتا سوکے وی دا غصی وی اغا تپوسو گی دمونگنا چی اغا پیغمبر پیدا شوی دے ایمون و تاوی چاو پیدا شوی دیو وی حجرت اکڑ دی مونگو یاو ما دینی تراغلی حجرت اکڑ دی وی خوشحال حجزا ما تا وقت لگ دی انشاءاللہ کنا بیا جدا کسی بیان کرن نبی علیہ السلام تناوی بس داغ دجال لی خو بل تروس چاہتا ندی معلوم دا خو آغی اولی دو ناسا پا ورلو چې دا کم ځای او کم ځای نو چې روم او کشام او قصص یې په ودا غوښه بس الله تعالی علم صحیح حدیث دی ښا نو ګور هغه ته پتا وا چې پیغمبر پیدا شوی دی داسې پیجند وکانو من قبل او دی مخک مخک دراتلو د پیغمبر نام الله وی ډیر لک پکې مؤمنان دي ښا ولما جاءهم کتاب من عند الله کله چراغ دي تا دا کتاب د الله طرفنا مصدق لما معهم رشتینه كون کې دا کتابونو چې دي سره دي قران راغې مصدق کتاب راغې وکانو من قبل او دي مخکې درات لو د دې قران نه او درات لو دې پیغمبر نه یستفتحون بیانونه به کول خلق ته خبر به ورکاو خلق ته به زاوی معنا کوي یعرفون المشرکین او یخبرون اوس والخزرج غیبه خبرول چې دا زه پیغمبر را روان ده دا آیت مطلب صرف دا دی استفتحون فتحا مخکې ذکر شو چی بیما فتح اللہ علیکم توستا اللہ تورات کی خبری خولی دی نو اغد مومنانو توائے خبر اول نو دی مخد دینا یستفتحونا بل امانا زان بے خبرو دی کافرانونا وقت پوخ بے تپوس کو چی اغا پیغمبر پیدا شوئے دی کنا یستفتحو وز دې ته بل څه مطلب راويست قرآن خو دې پر راغله او چې خپل اسلام کا عقیده په صحیح کا نو دې په خوانو خلقو ته ځما نه اويست چې دې يهوديان وبا مدد غوښته د الله نه د دې پیغمبر په وسیله باندې ورته نو قرآن کې وایي کوم دي توخیا چې دې استفتحون معنا دا چا کړی دا ګورمانی دا کوي روح المانی ابن کثیر یستفتحون بمجیء النبی دا اللہ نبی امداد غختو چی اللہ پیغمبر راولا اللہم ابعث یا اللہ تیرا پیدا کاو تیرا ولا چی منگا مرگری شو اغسرا چی دی خلقو نخپلی بدلی واخلو دا بیوی خوا یستفتحون سو کوئی چاوی بحق النبی بحرمت النبی دا دا مفسر خبر دا دا نا حدیث کشتا نجد صحیح دا دا غی خبر دا مفسر خبر خو دلیل نده دلیل قرآنی و سنتی صحیح حدیثی ادا صرف دا مفسر خبر ری چی اگا الفاظ دا سی مبهم دی چی معنی نمعلومی گی خواب نو بہتر معنی دا دا خبر بیور کاو خلقو تا غی کافرانو تا دا دی پیغمبر یا دا خلقو نو بیتا پوسو نا کل دی کافرانو خلقو نا چیر اگا پیدا شوی دے کنا دے فلما جا ام کل جراغ دی تا ما عرفو اگا چی پیندلیو پخپلو کتابنو کی کفرو بی کفرو کپا غبان دے بولی چې دا په بلقوم کې پیدا شې دې په عربو کې پیدا شې دې په عربستان کې پیدا شو مونږ خو یې چې دې بازو مونږ خاندان کې پیدا کی الله وتخيري کې فلعنت الله علی الکافرین تعالی لعنتی په داسې کافرانو چې ول پتمو اول خوشاله کولې اول مټیاي ویشلې دومره انتظار کو او کله چې راغې نو چورلټ انکار وکړو نیو زجر اللہ دا ذکر کو چی فلعنت اللہ بل زجر بی اسمش ترو بی انفسم دیر بد دے و دیر ناکار دے آشیم چی خر سکلو پاگی خپل زانونا اسو شی دی ان یکفرو ورا کفر یو کو کفر چی جاو کنو زانی حلاک کو کنو زانی خرس کو ہر شی چی خرس شی نو بس رک شو بے پتہ لگی پا موت سلا سلا روکی گی و پا خرس سرکنه هر شیه چی خرس که نو بس لولو روک شکنه خا. نو دی اشترا معنی دلتا که خرسول دی خواه نب معنی دی بیع سر رازی ادوین معنی دا که دیر ناکار دی اغشیم چی دی اخپل زانونا پا خپل خیال که بچ کلل پا غی سرم ګور دی وی چې کایمان عمرولو نو تباب شو توبه توبه حذر الموت مخکې ذکر شو کنه زیبه دی پیغمبر ته داسې بد کاته چې د باندې ایمان راولل دا خو تباہی ده چې چا ایمان را نوړو نه غي خوشاله چې مونږ خدان بچ کو مونږ خپل ځان وساتو وګورو ته نه لای په کفر دي ځان بچ کو استاد خیال لے دیر بدونا کار دیا وشے چیزی پا خپل خیال کی زانونا بچ کلل دا حلاکتنا و دا تباینا یکفرو بیمان ذل اللہ چی کفرو کو پاگی قرآن چلنا نازل کڑے دے دیتا حفاظت ہوئی دیتا خپل دا خپل زان نجات ہوئی خوا بغیان دا زد دو وجنا دا اصلی ٹکے دیکھا او دا قرآن کی پینزو زیر آگلے دی یو زیدہ دی نوی آیات تے دا آیات ساتے بغیان یو دا دی دو ام دی صورت کی رستورا دی ایک سو تیرہ بغیان در ام صورت اہل عمران کی رازی انیس سلورم سورت شورا کی راضی 14 او پنزم سورت جاسیه کی راضی 17 دا ګور دا هم د دې حال لږه بغیان د زد دواجی نه خو نور زینو کې وسره د زد هغه خبره نه ده کړې چې دا زد یې په څه باندې دی اخر دلته کړې ده صرف ښه بغیان د وجه د زد نه زد یې په څه دی ایو نزل الله من فضله چې نازلی الله خپل فضل چې قران دی علامه یشا من عباده باغی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی خوخای و پا خپلو بندیانو کیم نا اللہ خوخاو چی بس قرآن پا دنازلو ما حضی یهود و سر زدو کچی نا منگ لایقیو تی نزل آیقو اگا ان پر سلے دی سیویلی ندی سیلی کلی ندی اگا باندی قرآن تساید دا گورو دا دا خو اللہ سر زد دیکن دا زکر دی پا دنیا کی دیر اللہ پی لعنتو نوکڑا توبا توبا ایو نزل اللہ من فضلی دی سر عزت کا فباو بی غزب علا غزب پس را گیر شو پیو غزب کی دا پاس دا بل غزب نا چی بیشمار دی دو ندی چی یو غزب او بل غزب نا بس پا غزب انو کی اختشو دخپلو پیغمبران نا انکار دخپلو کتابون نا انکار دی قرآن نا انکار قتل پیغمبرانو دا سیو غضب خو نه دی کنه او د دې کافرانو پر عذاب دی رسوا کوونکې وز د دعوت بیان کړي چیرې دې چا دعوت نه دی ورکړې په کار دې چې ورکړې شي او تار چا ته دعوت ورکې کوم نه کنه مانی په لغړه بخلاصې او اذا قیل لهم کله چې ویل شي دې تامن او ایمان راوړې ایمان زل الله پاغی قرآن چی اللہ نازل کرده قالو نوائی دی پا جواب کی دا سی نوی چی آ راولو یا نراولو نا نا دا سی خبر کئی چی لکارو سو کی با پتا نپوی سوی نؤمنو بی ما انزل علینا مونگ ایمان راولو پاغی تورات چی پا مونگ نازل شویده بس دا قرآن پا حق کرده سو نوی چا به وی چیر انکار کو نه کړه کنه که خبره وکړه چې نو مینو به ماونه زلا ولې تورات الله کتاب نه دی رضا که خبره ده په توکید الله رب العزت سوی استاخه خبره ته هم خنه شوې له الله وی ويكفرون بما وراه جديد دې جواب مطلب دا دی چې کفر کوي پاغه کتاب چې رستو د تورات نه نازل شو چدا قرآن اگر کدی ولدا سرنګ ورک جو څوک په ګمان نه کوي والله ما ته پتا ده دې زړه نه خبره چې دا دې کفر کوي په قرآن باندې او هو الحق او هغه حق کتاب دی کنه چې رستو نازل شوی دی اصل غلط کتاب خو نه دی کنه ها هغه حق دی مصدق لما معهم رشتینه کی داغی کتابونو چی دی سر دی آیت کی زورا نا دخوا اللہ رب العزت وی کفر کی پس باندی پا منزل اللہ باندی کفر کی پا حق باندی کفر کی پا مصدق کتاب باندی نور پا کسا گوری چاگا سوا خورتور دی ختم کلل کا نخوا اوس یو جواب ورکئی ولی په دې خلق دوکا کې د چې نؤمنو بما انزل الی خو مونږ ایمان راوړو په الله رب العزت توي څنګه ایمان راوړي تورات کې الله ویلو چې پیغمبران وجنه او دې قتلې دا ایمان له په تورات باندې قل وتوایا فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ولی قتل و نبیان دا اللہ دا وقت سرنا استاسو خود وقت دا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان راوڑی پخپل تورات بس دا باب ذکر شو پینزم انکار دی پیغمبران ولقد جاکم نرست وشپگم باب ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکل موسی علیہ السلام لا تورات وقفینا من بعده بالرسل او یو بل پسی پر لپسی رولی گل مون پس ددنا پیغمبران دیر چو وقف پکنو خالی شوین و فاتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړې مونږه عیسی علی السلام زوی د مریم ته معجزې وایدنا بروح القدس همونګه دې مضبوط کو په جبرئیل علی السلام اپا کلما جاکم هر وخت کې چراغ له تاسو ته بنی اسرائیل رسول عظیم الشان پیغمبر بما لا تهوان فسکم استكبرتم باغه مسله باندې چې نغخته زړونو تاسو نو لویوم کړه ډیر لویوم کړه هغه دا ففریقا کذبتم یو ډله پیغمبرانو هم دروغجن کړه ففریقا تقتلون او یو ډله پیغمبرانو هم قتل کړه که قتلوي وقالو وایذی په عذر کې قلوبنا غلف چې زړونو زمون په پړزو کې دي ستا خبره وته نه کوزیږي یا زړونه زمونږه ډک دي د علم نه نو الله رد کوي چې بل نه نه نه بل لعنهم الله بکفرهم بلکې الله لعنت کړی په دې باندې د دې د کفر په وجه باندې فقلیلا ما یؤمنون لږ کسان په دې کې ایمان راوړي. حدیث کې راځي چې یو سړی ګناو کی توبه نه باسي نو کانت نقطه تن سوداء علی قلبه دا غینه تور داغ جوړ شي په زړه باندې کالا داغ نو چې دی توبه نو باسي نو زیاتیږي زیاتیږي نو بس. حدیث کې راغلی چې یو سړی درې جمعې قضا کی نو الله ولې په زړه مهر لګی ګناه دی کنه نزلونه لعنهم الله هذا مهر معنا. ولما جاءهم كتاب من عند الله كل چراغ زیتا دازم شان کتاب د الله طرفنا مصدق لما معهم رشتینه کی داغه کتابونو چیزی سره دی وکانو من قبل ودي مخک درات لو ددی پیغمبرنا يستفتحون على الذين كفروا بیانونه به کول هغه کافرانو د عربو ته ولیدی خو پوه کنه هغه ته به وی چې پیغمبر دی وخت کې راځي هر کله چې غوس دا وخت دی دا وخت دی هغه ته به بیان نو دا سي پیژندل یو خان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې راغی تا پیغمبر چې پیژندل یو کفر یو کفاره باندې لعنت الله علی الكافرین لعنت الذی فضاس کافرانو بے سمش ترو بی انفسهم ډیر بد دی او ناکار دی او شی چې هر سکلو پاوی سره خپل ځانونه اسو شی دی ان یکفرو چې کفر وکاو پاوی کتاب چې الله نازل کړی دی بغیان د زد وجنه او زد یې په سبان دیو ان ينزل الله من فضله چې نازلی الله خپل فضل چې قران دی هغه پیغمبر باندې چې خوخه په خپل ټولو بندیانو کې فباو بغضب علی غضب راګیر شو په یو غضب د پاسه د بل غضب او د داسې کافرانو لپاره عذاب دی رسوا کوونکې. پیدا قیل لهم کل چویل شدیتا پا دعوت کی آمینو ایمان روڑے بیمان ذل اللہ پاگی قرآن چی اللہ نازل کرے نوے او تازا قالو نوائی دی نؤمنو بیمان ذل علینا مون خو ایمان روڑو پاگی کتاب چی پا مون نازل شوے دی نو خلق دی جواب پا پتا نپوی دی چی دی سنگا انکار ہوکو که اقرار ہوکو سنگا جا نو اللہ وضاحتک ویکفرون بما وراء ذی کفر کئی فاغی کتاب چی رستو دو تورات ندے وہو الحق اخو حق کتاب دے نو پا حق باندے و خلق کفر نکئی مصدق اللی ما ما عمرشت نکی داغی کتاب نو چی دی سردیم قل و توایا فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبلو ولی وجن تاسو نبیان دا اللہ دا پخوانا ان کنتم مؤمنین کیا تاسو ایمان راوڑن کی پخپل تورات تورات کی خدا اجازت نوچی پیغمبران وجنے دا څنګه ایمان دې ستاسو په تورات باندې؟ سبا و جوټي جمعه ده.